Σήμερα έχουμε ένα θέμα εδώ με την εκπομπή. Είναι άλλη μία θεματική εκπομπή που αφορά ένα στάρ που, του κινηματογράφου που άλλος σαν κι αυτόν δεν έχει υπάρξει μέχρι τις μέρες μας. Η μουσική που ακούτε είναι από την ταινία του Ηλία Καζάν «Ανατολικά στην Εδέμ». Ένα φιλμ βασισμένο στο βιβλίο του Τζον Στάινμπεργκ με τον James Dean. Μία μόλις από τις τρεις μεγάλες ταινίες που έκανε ο James Dean και έμεινε θρύλος με τρεις ταινίες. Κάτι που δεν το έχει πετύχει κανένας άλλος μέχρι σήμερα. Ο James Dean γεννήθηκε το 1931 και έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1955, δηλαδή συμπληρώνονται 60 χρόνια. Είναι από τους λίγους στάρ του κινηματογράφου που έχουν γραφτεί ή αναφέρονται σε αυτόν τόσα πολλά τραγούδια. Αυτά τα τραγούδια διαλέξαμε και 2-3 πράγματα ακόμα σήμερα. Βήμα FM. Τραγούδια που αναφέρονται στον James Dean που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 55. Αυτό είναι ένα τραγούδιο που θα το ξέρετε βέβαια, εσείς που ακούγατε τη μουσική του 70-73, ένα τραγούδι με τον πολύ δημοφιλή τότε στην Βρετανία David Essex, λέγεται Rock On και ένα από τα πολλά τραγούδια που αναφέρουν τον James Dean. Όμως η διαχρονικότητα του ονόματος James Dean

Στο Facebook Γιάννης Πετρίδης και στο Twitter από τις 4 στις 5 η υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ήταν 1955 όταν γυρίστηκε η ταινία όταν προβλήθηκε μάλλον η ταινία «Επαναστάτης χωρίς αιτία». Ένα δράμα του Νίκολας Ρέι, ένας σπουδαίος σκηνοθέτης, με αντικείμενο της ταινίας ιστορία μιας ομάδας προβληματισμένων νέων εκείνης της εποχής. Με τα χρόνια η ταινία αυτή πήρε θρηλυκές διαστάσεις χάρη σε αυτήν την εκπληκτική ερμηνεία του James Dean, όπως και στο φιλμ το άλλο που σας παίξαμε στην αρχή τη μουσική του, Ανατολικά της Εδέμ. Στην ταινία αυτή έπαιζαν James Dean, Natalie Wood, Σαλ Μινέο και Dennis Hopper. Και οι τέσσερις, από ό,τι θυμάμαι τώρα, έχουν φύγει από τη ζωή, άλλοι πολύ γρήγορα, όπως ο Σαλ Μινέο, άλλοι λίγο αργότερα, αλλά με περίεργο θάνατο, όπως η Natalie Wood, και ο Dennis Hopper επίσης. Θα ακούσουμε λίγο από τους διαλόγους της ταινίας και μετά θα σας διαβάσω ένα κείμενο που έχω γράψει στο site της εκπομπής από τις 4 στις 5, αναφορικά με την τοποθεσία που σκοτώθηκε ο James Dean, και επειδή το κείμενο είναι σχετικά πρόσφατο, είχα κάνει το ταξίδι αυτό πριν από 8 μήνες, νομίζω ότι είναι επίκαιρο για τα 60 χρόνια να σας διαβάσω ένα κείμενο έτσι λίγο μεταφυσικό. You better give me an answer this time. Go ahead. A direct answer. I'm in trouble. You know that big high bluff near Millertown? Oh, yes, yes. There was a bad accident. They showed the pictures on television, Jim. I was in it. How? How can you doesn't do such... matter how, Dad. I was driving a stolen car. Oh, that's a fine thing. Do you enjoy doing this to me or what? I wasn't trying. And you wanted him to make a list. Let him tell it. All right, I'll let him tell it. She doesn't want to hear it. She doesn't care. I don't care. Care what I say. You remember how I almost died giving birth to him, and then you say I don't care. Please, relax, relax. Dad, I said it was a matter of honor. Remember? They called me chicken. Αυτός είναι ο James Dean που ακούτε τώρα σε διάλογο της ταινίας «Επαναστάτης χωρίς αιτία». Και τώρα γι' αυτό το κείμενο που σας είπα και που το έγραψα πριν από έτσι μου ήρθε στο μυαλό εκείνη την ημέρα που οδηγούσα πριν από 8 μήνες από το Bakersfield, μια πόλη στην κεντρική Καλιφόρνια, στο Paso Robles. Εκεί κοντά είναι και αυτή η πόλη. Ήταν μια πανέμορφη καλοκαιρινή ημέρα στην καρδιά του χειμώνα. Θέλησα λοιπόν τότε, καθώς πήγαινα προς το μέρος του δυστυχήματος, να μεταφερθώ με τη μηχανή του χρόνου στο Σεπτέμβρη του 1955. Έβλεπα ένα σταθμό που έπαιζε τραγούδια από τη δεκαετία του 50, υποθέτοντας ότι πολλά από αυτά τα είχε ακούσει και τα αγαπούσε και ο James Dean, και οδηγώντας στον 46 East για να συναντήσω τον δρόμο 41 East, ακριβώς αυτό το σημείο έγινε το δυστύχημα. Έφτασα λοιπόν σε αυτό το σημείο που πριν 60 χρόνια σκοτώθηκε ένας από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του. Σκεφτόμουν γιατί πήγαινε στο Paso Robles εκείνη την ημέρα ο James Dean. Ένα μικρό χωριό είναι αυτό, όπως το βλέπω σήμερα. Και φαντάζομαι ότι πριν από 60 χρόνια θα ήταν ακόμα πιο μικρό. Μήπως πήγαινε στο μπαρ του ιστορικού Cosmopolitan Hotel για να πιει ένα ποτήρι κρασί. Αυτό βρίσκεται εκεί και είναι ένα ξενοδοχείο που είχε γίνει, όπως διάβασα, πριν πολλές δεκαετίες, από το 1887, όταν έφτασε εδώ το πρώτο τρένο και από την Ανατολή. Και ήταν ένα ξενοδοχείο που είχε γίνει της μόδας αργότερα και για πολλούς καλλιτέχνες από το Λος Άντζελες και την περιοχή του Χόλιγουντ. Εκεί κοντά δεν υπάρχει τίποτα σπουδαίο. υπήρχε και υπάρχει ένα ιστορικό μοναστήρι του Σαν Μιγκέλ, αλλά τι θα έκανε εκεί, σκεφτόμουν, καθώς οδηγούσα προς το σημείο του δυστυχήματος. Η περιοχή αυτή είναι κυρίως γνωστή για τους αμπελώνες και τα κρασιά της. Οι ντρίφτες, ο Έλβις, ο Σινάτρα και η Πέγκι Λι στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου μου δημιουργούσαν απόλυτα την αίσθηση του 55 και ήμουν στο ίδιο μέρος, είχα φτάσει εκεί, που σκοτώθηκε ο James Dean. Στάθηκα λοιπόν στο σημείο του δυστυχήματος, έβγαλα 2-3 φωτογραφίες και αναρωτήθηκα αν δεν είχε συμβεί εκείνο το γεγονός σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο το 55 στις 30 του Σεπτέμβρη, ποια θα ήταν η πορεία του James Dean, σε τι ηλικία θα πέθαινε, θα ζούσε ακόμα, θα ήταν ένας άλλος Μάλλον Μπράντο ή Πολ Νιούμαν, θα είχε την τύχη του Montgomery Clift να φύγει τόσο πρόωρα και αυτός λίγο αργότερα. Πόσες σπουδαίες ταινίες θα είχε κάνει όταν μόλις με 3 φιλμ. Το ένα μάλιστα δεν είχε προβληθεί όταν έγινε το δυστύχημα. Έγινε ένας αξεπέραστος μύθος. Και όχι μόνο για τον κινηματογράφο, αλλά όπως και ο Μπράντο, ήταν δύο κυριότεροι εκφραστές της 7ης τέχνης που πέρασαν με τη συμπεριφορά τους και τον τρόπο ζωής στη μουσική επανάσταση που γεννιόταν τότε, και αυτό είναι το ενδιαφέρον βέβαια, ότι έχουν παίξει ρόλο με την συμπεριφορά τους και οι δύο στη μουσική που γεννιόταν τότε. Ο Μπράντο το κατάλαβε αυτό αργότερα. Ο James Dean ποτέ δεν κατάλαβε τι ρόλο έπαιξε. American Boy, άλλο ένα τραγούδι αναφορά στον James Dean από τον Chris Isaac και το άλμπουμ του που λεγόταν Always Got Tonight, ένα άλμπουμ που είχε βγει το 2002. Άλλο ένα από τα καινούργια συγκροτήματα κάνει αναφορά στον James Dean στο κομμάτι Under the Gun, Killers. Kill. Killers, ένα από τα σημερινά πολύ καλά συγκροτήματα. Δείχνει η δυναμική του James Dean πώς φτάνει μέχρι τις μέρες μας, αφού σε άλμπουμ του 2007 των Killers υπάρχει το τραγούδι που ακούσαμε που αναφέρεται στον James Dean, Under the Gun. Αυτή είναι η μοναδική Eagles. Το τραγούδι λέγεται James Dean και το έχει γράψει ο Don Henley, ο Glenn Frey, ο Jackson Browne και J.T. Sather. Ο Don Henley που έγραψε το κομμάτι αυτό το 1974 για τον James Dean, αυτήν την εβδομάδα θα είναι με το νέο του άλμπουμ που έχουμε παρουσιάσει σε αυτή την εκπομπή πρώτη, μέσα στα τρία πρώτα άλμπουμ της Αμερικής. Με μεγάλες συμμετοχές θα αναφερθούμε στις επόμενες εκπομπές. James Dean, Eagles. Πρέπει να σας πούμε βέβαια και αυτή την είδηση ότι αύριο βγαίνει μία ταινία στους κινηματογράφους που λέγεται Life. Είναι ένα φιλμ που βασίζεται σε αληθινά γεγονότα από την ζωή του James Dean και αναφέρεται στην φιλία που είχε ο James Dean με έναν φωτογράφο του περιοδικού Life, τον Dennis Stock, που ήταν υπεύθυνος, αυτός ο Dennis Stock, για κάποιες καταπληκτικές φωτογραφίες και εκείνη την φωτογραφία με το παλτό που έχει βγάλει ο James Dean στο... Πού είναι αυτή, πρέπει να είναι κάπου εκεί στο Broadway, στον βασικό δρόμο της Νέα Υόρκης. Λοιπόν, είναι υπεύθυνος λοιπόν αυτός για τις φωτογραφίες εκείνες και κυρίως το φιλμ παρουσιάζει την σχέση και τη φιλία που αναπτύχθηκε μεταξύ των δύο. Παίζουν ο Ρόμπερτ Πάτινσον,

first it was like James Dean. For sure, you're so fresh to death and sick as cancer. You're so punk rock, I grew up on hip hop. You fit me better than my favorite sweater. And I know that love is mean and love hurts. But I still remember that day we met in December. Oh baby, I will love you till the end of time. I will wait a million years. Promise you'll remember that you're mine. Baby, can you see through the tears? Love you more than those before. Say you'll remember, baby, say you'll remember. Baby, ooh, I will love you till the end of time. Big dreams, gangsta. Said you had to leave to start your life over. I was like, no, please, stay here. We don't need no money, we can make it all work. But he headed out on Sunday, said he'd come on Monday. I stayed up waiting, anticipating and pacing. But he was chasing paper. Caught up in the game, it was the last I heard. Άνοιξε το βήμα σου. Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας ορκίστηκε ξανά πρωθυπουργός χθες. Επέστρεψε στο Μαξίμου και το παρέλαβε. Είχε μαζέψει τα πράγματα από τη Συρταριέρα, ξέρω εγώ, δίπλα στο γραφείο και είχε πει τη Στάνου, να σου πω, μην τα πειράξει λιγάκι, θα ξανάρθω σε κανένα μήνα. Στάνου, μην τα πάρει. Τι? Μπορεί να ξαναφωνάξω σε κανένα τριμήνο. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Συνεχίζουμε με τραγούδια που αναφέρουν τον James Dean σήμερα, ακριβώς 60 χρόνια από το δυστύχημα εκείνο που έγινε το 1955 και τον πήρε από κοντά μας. Στο επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε και που θα είναι τον R.E.M., ο πολυταλαντούχος Michael Stipe λέει ότι το έγραψε το τραγούδι αυτό και πράγματι αν κάποιος πάει εκεί και βρεθεί στην κορφή του λόφου και δει το Mulholland Drive και πώς φαίνεται το Los Angeles από εκείνη την συγκεκριμένη οπτική γωνία βράδυ, έχει την αξία του. Λέει λοιπόν, έγραψε το τραγούδι αυτό πάνω στον λόφο του που ξεκινάει αυτός ο δρόμος Mulholland Drive, όπου είναι ένας δρόμος όπου έμεναν, όπως σας έχω πει και άλλοτε και το έχουμε αναφέρει και για την ταινία εκείνη που είχε γυριστεί, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Είναι ένας δρόμος και για τους μουσικούς και για τους τοπίους που μένουν εκεί και αναφέρει, όπως θα ακούσατε, σε αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι των R.E.M. τον James Dean, τον Steve McQueen και τον Martin Sheen. Your eyes are burning holes through me. I'm gasoline. I'm burning clean. 20th century gold sleeve. Your Pleistocene. That is obscene. That is obscene. You are the star. If I ever want to fly Mulholland Drive, I am alive. Hollywood is under me. I'm Martin Sheen. I'm Steve McQueen. I'm Jimmy. Electrolyte από τους σπουδαίους R.E.M. Ένα τραγούδι που αναφέρεται στον James Dean, που πέθανε σαν σήμερα σε δυστύχημα το 1955 σε ηλικία μόλις 24 ετών, με μόνο τρεις μεγάλες ταινίες. Το 1955, όπως είπαμε, ανατολικά στην ΕΔΕΜ, επαναστάτης χωρίς αιτία, ο Γίγας. Για αυτές τις ταινίες είναι ο μόνος τοπιός, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν υποψήφιος για πρώτο ανδρικό ρόλο για Όσκαρ, για δύο ταινίες από αυτές και οι δύο υποψηφιότητες μετά τον θάνατό του. Λοιπόν, ένα τραγούδι που αναφέρει τα γεγονότα από το 49 μέχρι το 1989, όταν έγινε 40 ετών το 89 ο Billy Joel, είναι το «It Didn't Start the Fire». Νομίζω ότι αξίζει να το ξανακούσουμε, αφού μέσα σε αυτά τα γεγονότα αναφέρεται και ο James Dean. Πάρα πολλά τραγούδια υπάρχουν για τον James Dean, τουλάχιστον πάνω από 100 τραγούδια. Διαλέγουμε σήμερα κάποια από αυτά και διαφορετικά μεταξύ τους. Και θα ολοκληρώσουμε σήμερα με ένα τραγούδι του John Mellencamp που και αυτός αναφέρεται στον James Dean μέσα από τους στίχους του τραγουδιού Jack and Diane. ditty about Jack and Diane, two American kids growing up in the heartland. Jackie gonna be a football star, Diane's debutante backseat of Jackie's car. Sucking on chili dog outside taste freeze, Diane sitting on Jackie's lap, got his hands between his knees. Jackie say, hey Diane, let's run off behind the shady trees, dribble off those Bobby Brooks, let me do what I please. Say, oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone. Say, oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone. They walk on. His best James Dean. Well, then there Diane gotta run off to city. Diane says, baby, you ain't missing nothing. But Jackie say, oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone.